Które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 13 marca, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch dogonił Martina Schmidta w klasyfikacji wszechczasów pod względem wygranych w Pucharze Świata. Przewodniczący PKW rozmawiał z szefem MSWiA m.in. o brakujących pieniądzach na organizację wyborów samorządowych. W tym serwisie też kolejne komentarze na temat decyzji Donalda Trumpa o powołaniu nowego szefa Departamentu Stanu. Kamil Stoch wygrał konkurs skoków narciarskich w Lillehammer. To 28 triumf Polaka w indywidualnych zawodach Pucharu Świata. Dzięki temu awansował na 6 miejsce w klasyfikacji wszechczasów pod względem wygranych w Pucharze. Tyle samo zwycięstw odniósł Niemiec Martin Schmidt. Nasz mistrz tak swój kolejny rekord komentował w rozmowie z TVP. Generalnie w ogóle się na tym nie skupiam, bo nie chcę myśleć o tym, ile mam zwycięstw, ile kto ma, kogo gonić, bo wiem, że to odebrałoby mi w dużej mierze całą tą zabawę i radość z tego, co robię. A wolę się skupić na tym, co chcę zrobić, jaki chcę z kogo oddać, co mogę jeszcze poprawić, co mogę zrobić lepiej. Dzięki temu będę się mógł dalej jeszcze rozwijać. Na czele rankingu jest Gregor Schlierenzauer, ma w dorobku 53 zwycięstwa, drugi jest Finn Matti Nykänen, 46 triumfów, a trzeci Adam Małysz, 39. Obaj, podobnie jak Martin Schmidt, już zakończyli kariery sportowe. Kandydaci na urzędników wyborczych i system transmisji z lokali wyborczych, to jak mówił przewodniczący PKW, nadal nierozwiązane kwestie dotyczące zbliżających się wyborów samorządowych. Wojciech Hermeliński rozmawiał dziś o tym z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Joachimem Brudzińskim. Spotkanie dotyczyło także kwestii finansowych. Według PKW na organizację wyborów brakuje 600 milionów złotych. Szef PKW Wojciech Hermeliński mówi, że im szybciej znajdą się pieniądze, tym lepiej. Czy to będzie kwota 600 milionów, czy niższa, trudno powiedzieć. Pan minister powiedział, że będą korygowane te nasze wyliczenia Krajowego Biura Wyborczego pod kątem, czy nie są ewentualnie zawyżone. Głównym wydatkiem będzie system transmisji z lokali wyborczych i o tym, w jaki sposób go zorganizować, także zdecydują Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze. W przyszłym tygodniu najdalej, za 10 dni będziemy mogli taką specyfikację już mieć gotową, wtedy będzie można zdecydować, czy robimy przed. Tak, czy też każda gmina we własnym zakresie będzie ten sprzęt organizować. Inny problem to brak chętnych na ponad 5 tysięcy stanowisk urzędników wyborczych nadzorujących pracę obwodowych komisji. Na razie zgłosiło się około 500 kandydatów. Bez kamer, bez tego systemu wybory można przeprowadzić oczywiście, tak jak one były przeprowadzane ostatnio, no ale bez urzędników będzie to trudne. Jeszcze w marcu PKW będzie musiała powołać 100 komisarzy wyborczych na 5-letnie kadencje. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dyrektor CIA Mike Pompeo zastąpi Rexa Tillersona na stanowisku szefa Departamentu Stanu USA. Decyzja Donalda Trumpa nie jest zaskoczeniem, uważa Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterprise Institute. Jak podkreślał, kandydaturze Pompeo mówiono od jesieni ubiegłego roku. Tomasz Wróblewski dodaje, że dyrektor CIA jest byłym wojskowym, a to doświadczenie jest cenione w amerykańskiej administracji. Wojskowi w administracji w ogóle mają taką specyfikę. Z jednej strony są niezłymi analitykami, ale z drugiej strony potrafią się dostosować do wodza naczelnego. Nie będą kwestionować decyzji, będą przedstawiać swoje wizje, ale będą wykonywać rozkazy. Zresztą nie przypadkiem, że w administracji Trumpa wokół niego i w Białym Domu i w National Security Council jest tylu dawnych, byłych, wysokich wojskowych. Amerykański prezydent informację o odwołaniu Rexa Tillersona przekazał na Twitterze. Prezydent USA poinformował też, że nowym dyrektorem CIA została Gina Haspel, pierwsza kobieta na tym stanowisku. Ministerstwo Zdrowia informuje o możliwości bezpłatnego zaszczepienia dzieci urodzonych w latach 2013-2016 przeciwko pneumokokom. Szczepienia będą odbywać się u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej od 20 marca do 29 czerwca, mówi rzecznik ministerstwa Krzysztof Jakubiak. Schemat szczepienia polega na podaniu dwóch dawek szczepionki w odstępie 2 miesięcy. W związku z tym, żeby szczepienia objęły dziecko, rodzic powinien zgłosić się do lekarza najpóźniej 20 kwietnia. Szczepionka na pneumokoki jest właściwie jedyną skuteczną metodą zapobiegania zakażeniom. Krzysztof Jakubiak dodaje, że szczepionka jest szczególnie zalecana małym dzieciom. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

kill her honey. Sugar game sweet, she say honey. Loving ain't free, keep your money. All the girl need, keep me coming. She say, got lights on the girls, I got mine. Only no one else, oh my gosh. She a god, I bow down on the ground. She struts on, she say, love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Hey. Woman, woman, woman, woman, woman, woman, woman, I'll be good to you. Yeah. Woman, woman, woman, don't you worry, woman, don't you worry, I'll be good to you. My traveling eyes, sun, tunnel vision, wandering hands, ass blowing figure. She got a man wrapped round her finger. Hey, hey, hey, she say it's just do as you like. Baby, fly softly on my field of mind. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Love my body, love my soul. Hold me closely and don't let me go. Let me go. No, przepiękny duecik, Obong Jair, pochodzący z Nigerii, chociaż mieszkający w Londynie. No i pan Kamasi Washington, o którym już opowiadałem dzisiaj, przy okazji mojej jazzowej części audycji. No, a panowie spotkali się na płycie Everything is Recorded. To jest płyta pana Richarda Russella, właściciela wytwórni XL Recordings, bardzo ważnej, a przy okazji niezłego, a nawet dobrego producenta. Którą, to właśnie ten pan, no... Którą notabene chyba sobie zamówiłem właśnie. Muszę sprawdzić, a dobra płyta, wiem, że... dobre tak, połączenia, dobre piosenki. Pan między innymi produkował jedną z moich ulubionych płyt Albarna, Everyday Robots, ale zajął się powrotem Jill Scott Herona, później Jill Scott Herona razem z Jamie XX-em i tak dalej, i tak dalej. No i też świetnie sobie radzi w wytwórni CL Records, no bo to jedna z najważniejszych teraz wytwórni, jeżeli chodzi o muzykę nową, ale nie tylko nową. Panom Jagliar i Kamasi Washington, bo ja zaczynam opowiadanie, gadanie, będę udowadniał to, co... Znaczy udowadniał, no będę zawsze, bo ja zawsze będę wspierał muzykę gadaną, ale będę udowadniał, że to nie jest muzyka tylko i wyłącznie taka, jaka dzisiaj lata po telewizorach i jaka jest wspierana niestety także przez recenzentów muzycznych, którzy cały czas twierdzą, że raperzy to na przykład nigdy nie śpiewali, albo że zawsze muszą być z bloków, albo muszą być z jakiegoś... Keith Richards tak twierdzi między innymi. No, no właśnie, no nie, to jest zupełnie nieprawda. Ale co twierdzisz, że to? Nie lubi rapu. Nie lubi. Ale to ja rapu. Mówię, że nie lubi. Ktoś lubi, bo ktoś lubi. Ale ktoś, lubi reggae. No ktoś, tak. Ktoś lubi, kto nie, nie lubi. No, Keith Richards jest zbyt rozsądny, żeby nie dostrzec w rapie elementów muzyki. Nie wiem, być może Mówię o tym, że ten rap, który jest dzisiaj w telewizji, rzeczywiście często szowinistyczny, wulgarny i tak dalej, to już to jest tylko w telewizji, a gdzieś cały czas dzieje się muzyka bardzo, bardzo zaangażowana dzisiaj politycznie, o tym właśnie mówiliśmy, a przy okazji Last Poets. Tak. Ale dzisiaj też są czasy dosyć niespokojne. Znowu gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych jest problem z agresją policji. Mm. Ale przy okazji to też rap poetycki, miejscami zabawny, No, ale oczywiście nie tak popularny jak te wszystkie strzelanki i agresywne gadanie. To był On Jayar, na którego płytę bardzo czekam, bo cały czas nie ma długiej płyty, a wydaje mi się, że to będzie coś naprawdę świeżego. No, kolejny artysta wymaga dłuższej przemowy z mojej strony, za co serdecznie przepraszam. Artysta, który się pojawiał pokątnie niestety w naszych programach do tej pory, gdyż nie jest artystą o łatwym słuchaniu, o czym lojalnie uprzedzam. Myślę tu o Donie Cherrym, urodzonym w 1936 roku, uważany za jedną z najważniejszych postaci dla free jazzu. Dorastał w Los Angeles i w połowie lat 50., czy na początku lat 50. nawet, nie, chyba w połowie, dołączył do kwartetu Ornette Colemana, z którym nagrano najważniejsze przełomowe płyty free jazzowe, takie Something Else, The Shape of Jazz to Come, Change of the Century i tak dalej, i tak dalej. Także to był okres eksperymentowania. Później w 60 roku nagrał z Coltrane'em płytę Avantgarde, nagrywał również z Sonny Rollinsem, z Archie Sheppem, w 64 dołączył do Alberta Taylora. No i wtedy się zaczęła jego nieco inna podróż, gdyż pod koniec lat 60 wyruszył w podróż po Europie, a potem Afryce i Azji. I tam zafascynowała go tamtejsza kultura, tamtejsza muzyka i tamtejsze instrumenty, bo na przykład nabył drogą kupna instrument, który się nazywa Dusunguri. To jest dosyć specyficzny instrument, taki rodzaj harfy basowej, używanej podczas uroczystości związanych z polowaniem. Instrument pochodzący z Mali. Zaopatrzył się, nadal grał na swojej słynnej pocket trumpet, plastikowej małej trąbeczce. Zaczął też śpiewać i bardzo uprościł i zmienił formułę. Mianowicie nadał jej taki charakter pentatoniczny. Rozpoczynał od bardzo prostych, czasem dziecinnych piosenek. Co więcej, uwierzył w moc amatorów. To znaczy, oprócz tego, że zmienił tryb życia zupełnie, gdyż nabył farmę w Szwecji gdzieś tam, to chyba niedaleko Sztokholmu, gdzie osiadł wraz ze swoją żoną Muki, zajmowali się tam uprawą na roli, między innymi w Polsce nabywali kosy i kaszę gryczaną i takie różne rzeczy związane z farmą. Na owej farmie często przebywali muzycy z całego świata, ale zamieszkali w Europie, a sam Don pojawił się również w Polsce na Jazz Jamboree, gdzie miałem okazję zobaczyć go po raz pierwszy i ten koncert zrobił olbrzymie wrażenie. Grał tam z zawodowym perkusistą na pewno i basistą, natomiast reszta muzyków to byli, z tego co pamiętam, muzycy z Europy o dużej chęci do walki, tak bym to delikatnie ujął. Muki, czyli żona Dona, zrobiła całą scenografię fantastyczną, oprócz tego śpiewały dzieci słynne. Dona, czyli Nenek, troszkę starsza, jak Lajczery, który chyba miał wtedy z 5 latek. Po tej wizycie Don zagrał koncert z Pendereckim, który się okazał na płycie, i wrócił do Polski, grając z Asjanem koncerty po obozach harcerskich. Taką miał przygodę. No a później przystąpił do stajni ECM-u, gdzie nagrywał przede wszystkim kodony słynne. No, kodony państwu już prezentowałem. W każdym razie każdy rok przynosił jakieś niesamowite odsłony twórczości i w rozwoju Dona. Ja miałem też ten zaszczyt znaleźć się z nim na scenie i wspólnie zagrać i było to doświadczenie niezwykłe. Miałem zagrać z nim jeszcze w październiku 1995 roku. Okazało się, że zamiast Dona zagramy dla niego tribute z udziałem Osiana, jego ostatniego zespołu Multiculti i Tomka Stańki. No więc tyle. Artysta, który, no, jedna z najważniejszych postaci w mojej muzycznej edukacji i nadal jestem pod ogromnym wrażeniem jego muzyki. Posłuchamy teraz utworu przypominającego w pewnym sensie muzykę, z którą przyjechał do Polski, którą pierwszy raz usłyszałem go w Polsce. To jest utwór pochodzący z 73 roku, Utopian Visions. chciałem powiedzieć, bo to może dla części Państwa wydaje się być takie sobie plumkanie. Wbrew pozorom te kompozycje nie są takie prościutkie, zwłaszcza rytmicznie dosyć podziałowe. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że była to płyta dosyć przełomowa dla wielu muzyków w 73 roku. Ona się ukazała, ale nagrywana była w 72 w Szwecji, w Danii, w przeróżnych przedziwnych pomieszczeniach, w fabrycznych, studiach adoptowanych specjalnie i tak dalej. No nie, oczywiście słychać było, że było to nagranie na tak zwaną setkę, tak jak zresztą większość nagrań jazzowych, ale specjalnie nie zależało podczas tych nagrań Państwu na jakimś wysublimowanym brzmieniu, a bardziej na atmosferze. Ta płyta zawiera całą ideę w ogóle tego world jazzu, terminu wymyślonego przez Joachima Ellsberenta, później na muzykę łączącą, będącą fuzją muzyki światowej. Tu na nowej płycie pojawiły się kompozycje Terry Riley'a, Nana Vasconcelosa, Dolarda Branta, Farah Sandersa, oczywiście samego Czerego. No i olbrzymia kombinacja różnych instrumentów z Brazylii, z instrumentów indiańskich, instrumentów indyjskich. No niezwykle inspirująca muzyka, co będę się starał później zresztą udowodnić. To ja powracam do gadaczy. Londyn. Bardzo często, kiedy opowiadam o nowoczesnym, o współczesnym rapie, który ma cały czas coś do powiedzenia ciekawego, no to trafiam właśnie do Londynu. I nie tylko za sprawą tak zwanego grime'u, chociaż świetna płyta ostatnia, na przykład Stormzy, takiego rapera, ale wiele dzieje się także troszkę bardziej kameralnie. Między innymi taką płytą kameralną, chociaż ona dopiero co się ukazała, bo ukazała się 3 marca, więc nie wiem do końca, jakie losy na listach przebojów, ale domyślam się, że to nie jest to, co dzisiaj jest rewolucyjne na scenie rapowej. Ciekawą płytą jest raper Waits razem z producentem Turkishem. Płyta nazywa się Happiness i to są opowieści troszkę o życiu w Camden londyńskim, troszkę o sytuacji politycznej, ale też wiele, wiele wzruszających takich opowieści o rodzinie i tym podobne sytuacje. No a przy okazji jest to jedna z niewielu płyt, jakich mogłem sobie posłuchać dzisiaj, na której tak chętnie odnosi się do muzyki jazzowej i muzyki funkującej, bo ta płyta tak chyba pół na pół dosyć odważnie sampluje, jak to było w latach 90. i dużo, dużo wcześniej. Await, Happiness, to jedna z tych płyt, które słucham z przyjemnością. Why don't you live for the people? Why don't you struggle for the people? Why don't you die for the people? I come from the ghetto. Yeah. In the ghetto. I come from the ghetto. Where they trying to keep me. In the ghetto. I come from the ghetto. No politicians. In the ghetto. Ghetto. Rent and low opportunities, where the police are a plague on our communities. Leave us alone, why can't you give my people a bone by feeding and clothing them? Nina Simone leaks out of the block while I'm reading alone and the heating is gone. So I doubled my socks and the TV is broke, traded in a bit of freedom for luck. And we didn't win a thing. And some people still wonder why the sinners sing. The old timers sitting through their lines drinking gin. And I'm asked in every interview about some blame. But I haven't got a peace, I'm more concerned with the bailiffs who aren't granting me peace. Walking to my local shop and labeled a thief and tried to talk my clenched fist out of removing his teeth. The main word is perseverance. Consumption of expensive brands to keep up appearance. Cause across the road's a mansion owned by a man of a peerage, who loves the royal family even more than Ed Sheeran. It's all bread and circuses. Don't call feds to report our disturbances. Get up, cause if misfortune's well, no, dzieje się jeszcze na tej płycie naprawdę ciekawie. Ja bardzo z dużą przyjemnością jeszcze będę wracał do płyty Happiness rapera Await. No, nie ukrywam, że zaczynam odnosić wrażenie, że Angole w tej chwili prowadzą na wszystkich polach, gdyż i w muzyce rockowej zaczęły się młodzieżowe zespoły znowu chuligańskie, znowu mające jakiś przekaz, komunikat. Świetnie jest z hip-hopem i z jazzem świetnie, więc jakby te trzy formy, które lubimy. No nie poddają się. Nie, bo rzeczywiście o tym, że w Stanach Zjednoczonych ta komercyjna scena jest, jeżeli chodzi o rap, to no, niestety jest dosyć paskudna. Nie mówiąc już o tym, że Londyn stał się też mekką minimalistów przeróżnych, od Maxa Richtera począwszy, na Czeplinie kończąc. Teraz artyści, na których bezpośredni wpływ wywarł Don, którzy z nim grali w okresie, o którym już opowiadałem. Artyści pochodzący z różnych stron świata, mianowicie Akai Temis, grający na bębenkach, na instrumentach perkusyjnych, urodził się w Istambule, a Johnny Diani w RPA. Johnny Diani grywał z całą czołówką muzyków, Dudu Pukwana i tam całą resztą muzyków znanych z RPA. Obaj muzycy spotkali się w Skandynawii, w Szwecji bodajże. Poznali oczywiście Dona, zagrali z Donem parę koncertów, podejrzewam też, że parę płyt. Nie mam opisu dokładnego utworu Dona, czy w tamtym utworze akurat oni grali, ale bardzo jest to niewkluczone. Natomiast postanowili nagrać razem płytę. Ta płyta została uwieczniona na taśmie w 1976 roku. Nosi tytuł Witch Doctor's Son. Akai Temis i Johnny Diani. No i jest w duchu Donowska Czerowska, w sensie, a w wykonaniu i w ekspresji niezwykle mi bliski rodzaj muzykowania. No chciałoby się na takim koncercie w fajnym klubie spędzić czas. Niestety nie znam artystów w tej chwili tak grających. Już na pewno w Stanach ich nie ma. Może gdzieś w Londynie rzeczywiście. Ale nie wiem, czy w ogóle taki nurt, bo z kolei ten londyński, brytyjski, który przynosi się, to bardziej w stronę free jazzu takiego, bardziej, nie wiem, wysublimowanego podąża, ale czy taki zupełnie bezpretensjonalny, zrytmizowany, radosny i spontaniczny i wbrew pozorom przepięknie wykonany, bo bujający, swingujący, może wydaje się, że foremka prościutka, czy tam funkcje w kółko. Nie wiem, czy coś takiego egzystuje. Ma to duży związek też i z muzyką rytm and bluesową, ten sposób muzykowania, ale i z free jazzem i ze wszystkim, co w ogóle w naszych audycjach o czarnej muzyce prezentujemy, także fajnie. Chciałem jeszcze tylko dokończyć, że bardzo dzięki jest, zgłosił się też pan, który był na nowym koncercie w Teatrze Małym poświęconym Donowi. Panie Robercie, no oprócz Tuaregów, ja wiem, że pan ich uwielbia, ale jak pan zapewne słyszy, oprócz Tuaregów mnóstwo innych rzeczy jeszcze się dzieje na świecie i nie zdążam ze wszystkim. Nie ukrywam, że ostatnio się nowej muzyce Tuaregów nie przyglądam. Może się kiedyś przyjrzę, ale nie obiecuję. Powracam do gadaczy, ale takich gadaczy, którzy przywracają mi jeszcze wiarę. Gadające głowy. Gadające głowy w hip-hop. Alexander Anyang Bunam, tak naprawdę nazywa się pan Reggie Snow, który pochodzi tym razem z Dublina, z Irlandii. Rzadko mówimy o muzyce z Irlandii. Być może niedługo okaże się, że tam też jakaś poważna konkurencja dla na przykład Londynu. Weszła, ukazała się debiutancka płyta Direni, zupełnie niedawno. Bardzo eklektyczna, no świetnie zagadana w taki troszkę leniwy sposób. Miejscami też zaśpiewana. Bardzo długa płyta, może miejscami za długa, ale bardzo ciekawa. Pan zresztą współpracuje bardzo chętnie, czy z Loyal Carnerem, którego bardzo lubię, czy z Kai Tranadą. Podobno pojawił się też razem gdzieś z King Królem. Reggie Snow, nowa płyta, bardzo dobra płyta, Diren. I'm at home smoking weed all day, scratch marks on my Escalade, and you gotta be the antidote, I tattooed you right on my brain. Then why you wanna watch me drown, act up when I come around, flex up when we're making out, tell me how I just run you down. Those lips that I kissed today, made up it in a foreign way. Stretch marks in my favorite place, I hate love but in a crazy way. Boy, you ain't gonna lay me down, creased up in a paper crown, pieced up at your parents' house, all day, all day. Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Small rips on your skinny jeans, your tattoos are wet on my sleeve, your password ends in 23, not safe, no way. You play dead like emergency, your pants off and your jewelry. We make up so when the choir sings, I miss us, miss we. Speaker blown on the driver's side, say your tape gonna fly you high, but all I hear is some overdrive, all day, all day. Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? So why can't you lay down your arms for me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? Why you gotta say mean things about me? gotta say mean things about me. Just saying that. Nah, that shit's not true. Reggie. No to jeszcze jednym utworem nakarmię Państwa duszę i serca z płyty Okajate Miza i Johnny Diani. To jest kompozycja Dona. Co świadczy o tym, że twórczość i kompozycje i jego stosunek do muzyki trwa nadal. Trwał wtedy, no bo to 70, nie bójmy się, słowa, 6 rok, ale płyta w formie takiej, którą Państwu teraz prezentuję, winylowej, wyszła w 2017, więc jacyś ludzie tam między innymi i ja nabyli drogą kupna i płyta jest moim zdaniem fantastyczna. Tytuł utworu Marimba, Mother of Music. Marimba, wiadomo, kompozycja Don Cherry, zaaranżowane przez Johnny'ego Diani. Thank you. No i ja będę gdzieś kontynuował takie bujanie funkujące, chociaż w zupełnie innym, takim nowoczesnym wydaniu. Na koniec ode mnie Chris Daddy Dave, perkusista związany przez jakiś czas z Robertem Glasperem, ale także występujący na płytach m.in. D'Angelo, na przykład Black Messiah, w świetnej płycie. Pojawił się też niedawno na płycie Andersona Paaka Malibu. Na swojej płycie debiutanckiej, chyba tak, debiutanckiej jako Chris, a nie, nie debiutanckiej, to jest druga płyta. Chris Dave and the Drumheads zaprosił m.in. właśnie Andersona Paaka. Ja się zgadzam, że Anderson Paak często występuje na przeróżnych płytach, niestety niektórych dosyć słabych, no ale to, co robi solowo i to, co zrobi tutaj z Chrisem Dave'em jest świetne. Anderson Paak, Chris Dave, Black Hole. Chris Dave opowiada o tym, że muzyką, produkcją zajął się po spotkaniu z nieżyjącym już niestety Princem. No i przyszła w związku z tym pora na Telesfora pożegnać się z Państwem w przyszłym tygodniu z racji święta obchodzonego w rocznicy wielokrotnej powstania. Pan mój współredaktor będzie nieobecny, w związku z tym samotny biały Bagier. Nie wiem, co Państwu obiecać, ponieważ prześledzę, czy ta dróżka, ta ścieżka, którą dzisiaj Państwu pokazałem, wzruszyła Państwa, czy jedną zdenerwowała, i na podstawie tego wyciągnę wnioski. Nie ukrywam, że chętnie bym podążał dalej tą drogą, aczkolwiek oddalił się może w stronę reggae, takiego bardzo rucowego i powolutku w stronę muzyki strawniejszej dla części z Państwa. No trochę Ci zazdroszczę, bo bardzo dużo niestety nagrań muszę pozostawić w moim pudełeczku, no bo to się nie zmieściło w 5, 6, 7, 8 numerów, które chciałem przynieść. Co się odwlecze, to nie ucieknie, tak się jakoś mówi, prawda? Tak, na pewno jeszcze powrócę do gadający głów. A co mam robić jutro? Zrób dziś w sumie z drugiej strony, więc już nie wiem, jak połączyć te dwa. Nic to, skończmy to smutno. Dobranoc Państwu. Nie ma za co. Is high. The niggas are still fly. Sophisticated puppets with political ties. Organized crime, paperback shrines. Pussy with a price tag, money all the time. Pills in the nightcap running through your spine. Niggas sipping lean with a fiend for the high. Addiction is a picture, we buried to the end. And the whole world loves you when you're top of the line. The hoes gon' want you when you're thugging it right. But the cops gon' bust me if my money too husky, man. Trust me, they don't want me living it right. Way too cold. And we out here in the belly of a black hole. It's too cold these days. Everybody making money, the scheme mass way. Never mattered the degree if the fee's too high. Graduated but I'm living below the line. If the county building trying to get in the way, we're fine. Meanwhile, politicians on vacation time. All I wanted was a piece of the pie. All I wanted was to get it with the candy, pay the cone, and make a cup of gold and roll a couple weeks on the line. But I made up my mind. Said the whole world loves you when you're top of the line. The hoes gon' want you when you're thuggin' it right. The cops gon' bust me if my money too husky, man. Trust the devil's when we livin' it right. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? It's way too hard. Still ain't tryin' to rise above it, but I can't get enough of it, my God. It's way too real. Can't be dreaming if you keep cussing. It's way too cold. And we out here in the belly of a black hole. They all wanna get you, all wanna pitch you, all with the glitz. So we're turning up the lights, pulling up the whip, rolling the dice. You can roll if you like, do what you feel. You want me to show, just open your eyes. It's life as we know it. A few make it through, most won't survive. A penny with a hole and a hole.